محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، احتساب باب کے دے محتسب لپارا واجبی صفات پر عنوان لاندن تو صفات واخستل وز دو مستحب آداب تا مستحب آداب دے محتسب دے پارا فمستحب آداب کے اول دادی چھاغب خلق تا دے منکر بدیل پیدا کئی بدیل دا مستحب کار دی خود بدیل کے بشرط دائی چا بدیل با مشروعی مثلا تو خلق دے سندرو نمانے کرے پا کلونو کلونو خلقو سندر یاروی دلی خلقو سر موبایلو ندی خلقو سر پیتریگانی دی ڈریوران بغیر دغنه بالکل سفر نکئی خامخا ډیر داسه مسافر دی گاڑی ترازی ګوري چې ټایپ نه پکې نکې نه پکې نو دال ته چې تدام منی کئ بیا به یو بدیل ورته راوړې بدیل یې دا دی چې اسلامي اشعار ترانه دا بدیل به ورته لګئ خو په دې کې شرط دا دی چې دا به مشروع وي داسې نه چې یو ګروپ هنري م ورسره کړې ډمانو ګروپ چې ترانې د ډول سره وهئ ځکه بدیل دی بعضې اسلامي تنظیمونه کوي داسې عربي په د عجب او د عربو په اسلامي تنظیمونو کې دعوتي تنظیمونو کې په دغه مبدا او په دغه اساس باندې چې بدیل ضرور دی نو د بدیل دپاره ګوره چې سندرې ورباندې بندوي په مقابل کې ترانې د موسیقي سره ورته لګوي او استدلال په دې باندې کوي چې بدیل باید وي نو بدیل کې شرط دا دی چې بدیل به شرعي بدیل وي مثلا هلکان دي ځوانان دي د لوبو سره د ماشومانو فطرتا جوړه ده یوه لوبه تا وکتله چې غیر شرعي لوبه ده یا لذاتهی غیر اسلامي ده غیر جایز ده یا د هغې نتایج بد نتایج دي بعضې داسې لوبې چې لاس پکې ماتیږي خپې پکې ماتیږي فساد ته نه راځي بعضې داسې لوبې دي مثلا شرطونه پکې لګول کېږي شرط په لوبه کې حرام دی جواري ده نو ته چې هغه منې کوې نو د هغې یو بدیل به د ځوانانو ته یو بدیل پرېږدې تر څو پورې هغوی د خپله غریزه اشباع کړي ورباندې ناغه ده پره با یو بل لوبا چې جایز لوبي دا سی لوبا چې شریع مخالفت پکې نه ضرر پکې نه هغه به بدیل منست ورته راوړي دوهم ادب مستحب ادب چې باید په محتسب کې وي اصرار بالنصح نصيحت به په سر کې ورته کوي سر علنا یعنی نصيحت چې چاته کوي په پټه باندې وای کوي و طرف ته کوي به غواړي چې هغه د منکر فریدي نو د خلکو په وړاندې به یې شرمیې نه دا د انسان طبیعت دی هر انسان عزت نفس لري په ډیرو کارونو باندې انسان پوهیږي چې دا کار زما غلط دی ته چې کومه خبره کوي دا درسته ده خو په قرآن کې لکه څنګه فرمایي الله رب اخذت العزت بالاثم نو کله کله دا عزت دا انسان په گناه کې واقع کړي ښه پوهیږي چې دا کار درست دی خو تا هغه شرمولی مثلا یو کس د خلکو د وړاندې یو کس منکر کوي یا یې ګیره کمه ده په ټول مجلس کې هغه یا محترم سړی مشر سړی د کلي مشر یو استاذ معلم دی فلان دی فلان دی په لوی مجلس کې هغې ته ووایې امر ورته وکوي چې ګیره دې پرېږده یا بدې ردې ورته ووایې وروڼه دا بد تاثیر لري کیدای شي درته ووایي چې نه نه کوم تا ورته وایي چې سنت دی هغه وایي چې سنت ته سنتو ته مو خدای نه خاصه بد نسبت وکوي دا ډېر کیږي وروڼه ډیر کې ډېر په دعوتونو کې ډیر خلک په وړو وړو مسلو باندې خلک حتی کفر ته وباسي نو سړی مصالح مفاسد وګوري اصرار نصیحت په سر کې چاته وکوه ډیر خلکو ته وایي چې د الله نه یېرېږي او نه یېرېږم ته مسلمان یې نه یې مسلمان ځه او علما وایي چې په دې کې بیا ګپ شپ نشته که دا یې وویل چې نه یې مسلمان نه دی مسلمان دلته نو په دعوت کې به څوک کفر ته نه مجبوره شروع سره د سر نه وکوي د سر نه ته خپل ځان هم وګوره د الله په خاطر ووایه موږ تاسو کله په دې علمي بحثونو کې د طالبان چې خپلو کې علمي بحث کوو په کومه مسله کې ښه پوهیږو چې یاره دا دلیل قوي دلیل دی کومه نه راوړو حدیث یار شیار شی ورته ردوو کېدای شي په بل مجلس کې به هغه خبر چې دی کوي زه به هغه خبره کوم خو چون په دې مجلس کې زه اوس مد مقابل شو اوس مې عزت خرابیږي چې فلانی ته شکست ورکو نو ټینګ پاتې کیږو نو چې زموږ دغه حال دی ورونو د عوامو به څه حال وي نو دا ادب په دې صفت باندې یو امر بالمعروف والا باید په دې صفت باندې متصف شي هغه دا چې الاصرار بالنصح نصیحت باید په سر کې انسان چاته وکوي ته یو چاته په مجلس کې وایه چې دا کار مه کوه او بیا هغې ته چېرته یو طرف ته که یو سیټ ته یې کړه ورته وایه چې فلانی جانه او چې څومره خبره د زړه د نرمېدلو یو هغه طریقه ورته وکوه. که په دې طریقه باندې ته یو هر څو غټ مجرم او ګناهګار انسان ته دا خبره وکوې که هغه یې ومني که ونه مني خو بل کفر خو الله که وکوي که نه خامخا د هغه زړه درته نرم کېږي، ځکه تا په پټه باندې ورته وویلې. خو که د خلکو د وړاندې دا خبره ورته وکوله نو ورونو دا بد تاثیر لري، سلبي تاثیر لري. بیا خو دا زمونږ ستاسو مجتمع د ورونو د افغانستان مجتمع کې عزت نفس د ټول جهان عزت نفس یو طرف ته، که د افغانانو عزت نفس بل طرف ته. افغانانو عزت نفس ډیر زیات دی، عادات قبایلی عادات دلته داسې دي چې د عزت نفس ډیر زیات دی دلته. نو په دې ځای کې خو به د خلکو د عزت ډیر زیات خیال ساتي، نو اصرار بنسخ دا ډیر ضروري صفت دی که څوک غواړي چې تغییر راولي خلکو کې. دریم ادب یا صفت استحبابي چې په یو محتسب کې باید وي، تنوع په اسلوب او طریقه د دعوت کې، یعنی ډول ډول طریقو سره د یو منکر د ازالې کوشش کول. دا انسانان دي، دار چا ځان ځان ته طبیعتونه او مزاجونه دي، څوک په نصیحت باندې کېږي، څوک په ننواتې باندې کېږي، څوک په تهدید باندې کېږي، نو تنوع به کوي. دا نه شي ټولو ته یوه طریقه وي. نو څومره مشروع اسالیب چې دي، ترغیب دی، ترهیب دی، او تهدید موږ ویلی و هغه دی، بالقول موږ ویلو چې دا اسلوب دی، بالقول دی، په خط باندې دی. یو چاته ډېر داسې مشر کسان، په دې مشر کسانو کې څوک کوم کس داسې چې ته دا جرأت نه لري، استاد دی، ستا کم شیخ دی، کنه شرمېږي چې ورته ووایه چې تا کې دا ګناه ده، نه شي کولی. نو هغې ته پټ یو خط ولیکه، نصیحت ورته پکې ولیکه. یو کس پوهېږي چې عزت نفس یې ډېر زیات دی، که په مخامخ دا خبره ورته کوې خامخا د خبرې سر در سره نیسي. نو هغې ته یو آډیو پیغام ډک کړه، دا خبره ورته وکوه. کار څو غصه ور هم شي، نو چون کثر دې کثر سره به څه جګړه کوي.